dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest porozumienie środowiska sędziowskiego z rządem w sprawie tzw. neosędziów. Kilkadziesiąt pojemników z substancją promieniotwórczą znaleźli policjanci w siedlcu koło Wolsztyna. Premier Słowacji Robert Fico wrócił w miejsce majowego zamachu na jego życie. Neosędziowie wrócą skąd przyszli, ale ich orzeczenia pozostaną niewzruszone. Środowisko sędziowskie porozumiało się z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie sędziów powołanych nielegalnie do KRS za rządów PiS. Na spotkaniu premiera Donalda Tuska rozmawiano także o tym, jak usprawnić system sądowniczy. Kluczowa dla naprawy systemu prawnego ma być próba rozwiązania problemu neosędziów. Tu minister Bodnar ma konkretną propozycję. Po 3 miesiącach od wejścia w życie ustawy te osoby wracają na wcześniej zajmowane stanowisko. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś był sędzią sądu apelacyjnego, to wróci na stanowisko sędziego sądu okręgowego. To rozwiązanie ma objąć znaczną część sędziów powołanych po 2018 roku. A premier Donald Tusk dodał, że rozmowa dotyczyła również kwestii usprawnienia działania sądów. Czy to jest cyfryzacja, informatyka, czy upraszczanie, skracanie procedur. Jest wiele pomysłów. Podczas spotkania poruszono także kwestię Sądu Najwyższego. Tu pojawiła się propozycja likwidacji dwóch izb Sądu Najwyższego. Rząd chciałby, żeby te zmiany weszły w życie za rok. Witold Banach, Polskie Radio. Na tej samej konferencji premier Donald Tusk odniósł się do wczorajszej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, sugerującej współpracę polskich służb z Rosją. To, co powiedział prezydent, bardzo szkodzi interesom Polski, mówi szef rządu. To, że pan prezydent czasami się kompromituje jako osoba w czasie swoich różnych misji zagranicznych, do tego się wszyscy zdążyliśmy przyzwyczaić. Ale ta sprawa to nie jest prywatna sprawa pana prezydenta, ani kwestia jego osobistej reputacji. Tam i tak już za wiele nie jest do naprawienia. Problem jest to, że to, co powiedział, bardzo mocno szkodzi interesom Polski. Że to godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo Polski. Więc było to nie tylko bardzo niemądre, ale że z tego wynikają też bardzo konkretne szkody. Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji z prezydentem Litwy, mówiąc o sprawie udostępnienia podejrzewanemu o szpiegostwo Pawłowi Rubcowowi materiałów dotyczących z jego śledztwa, nawiązał do zawartej 11 lat temu umowy o współpracy między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Czyżby współpraca między służbami rosyjskimi a polskimi pod rządami premiera Tuska nadal była kontynuowana, bo tak to wygląda, powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda. Od rana policjanci i strażacy prowadzą akcję w siedlcu koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Już wiadomo, że w domu, w którym mieszka matka z synem, przechowywano substancje promieniotwórcze. Na razie nie wiadomo jakie. Znaleźliśmy kilkadziesiąt pojemników, mówi rzecznik poznańskiej straży Martin Halasz. To są różne pojemniki, opakowania, ciecze, materiały o charakterze stałym. Działania straży polegają na tym, żeby każdą tą substancję zweryfikować, oszacować, jakie zagrożenie może powodować, byśmy wiedzieli tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. Jest tego dużo. Mówimy tu o kilkudziesięciu różnych źródłach aktywności. Strażacy cały czas badają. Są różne pojemniki. To są butelki plastikowe, bańki. Generalnie na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to są takie opakowania, które służą do przechowywania chemikaliów. Pierwsze badania pokazały, że promieniowanie nie jest duże, dlatego służby nie zarządziły ewakuacji lokatorów z pobliskich domów. Robert Fico wrócił w miejsce zamachu na jego życie. Wizycie słowackiego premiera w miejscowości Handlowa towarzyszyły ścisłe środki bezpieczeństwa. Robert Fico powiedział, że nie przyjechał do Handlowej, by leczyć rany. Zaznaczył, że jego wizyta ma roboczy, a nie symboliczny charakter. Odnosząc się do majowego zamachu, uderzył w media i opozycję. Stwierdził, że tworzą one atmosferę, która może doprowadzić do powtórki. Premier Słowacji został postrzelony w maju po wyjazdowym posiedzeniu rządu, gdy wyszedł do grupy pozdrawiających go zwolenników. Zamachowiec, który działał z pobudek politycznych, został natychmiast zatrzymany. Wybaczyłem mu, ponieważ był tylko narzędziem w czyichś rękach. Ewidentnie był opozycyjnym aktywistą, którym kierowała szerzona systematycznie nienawiść. Opozycja udaje, że nic się nie stało, bo przecież Fico stoi na nogach i nic mu nie jest. Oświadczył premier niespełna 4 miesiące po zamachu.

inside. I always wear pink. Pretty girls make me feel bad. I want nothing to do with that. Pretty girls make me feel bad. I want nothing to do with that. Dużo ostatnio śpiewających pani, ta ma na imię Anuszka. Trio z Londynu Honeyglaze rozpoczęło 18. notowanie listy przebojów trójki, czyli program Pierwsza Trójka. Dobry wieczór państwu. Maciej Załęcki, Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy i zapraszamy na 3 godziny. Oto moi faworyci zespołu The War on Drugs w nowym nagraniu You Wreck Me. Rescue me, should I go down? Dziś w południe piękną i zaskakującą sesję dla pierwszej trójki nagrał ze studium imienia Agnieszki Osieckiej zespół Trupa Trupa. To i rozmowa z Grzegorzem Kwiatkowskim zaraz po 20. Naszym gościem będzie też Marcel Baliński, twórca projektu Współgłosy. Koncert, przypomnę, w studiu Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19. A tym utworem wracają The Jesus and Mary Chain, Pupsits. Talk about those midget submarines. We've got those dusty crews with needle in between. We looked at pictures in those punk rock magazines. We've got those dusty crews and plastic tambourines. Don't let those gray skies pin you down. Like a deck, we take cassette, rearrange the things we found. Kick it up, a punk rock star, raise a blaze really loud. A car crash, a broken glass. Pretty soon we had a sound. The drum machines and feather memes. No one ever comes around. Don't let those gray skies pin you down. About those midget submarines. And we would talk about that needle in between. And we would talk about those punk rock magazines. And we would talk about those plastic tambourines. We will talk all night, trying to make the world alright. We'd never make that world okay, but we would make our world okay. And we were talking about those. Yeah, we just talked about those. We were talking about those. Yeah, we just talked about those. Złapałem się na tym, że nie jestem w stanie na to absolutnie nic poradzić. To, że zespół Jesus and Mary Chain umieścił kiedyś na ścieżce dźwiękowej, a to raczej Sofia Coppola umieściła na ścieżce dźwiękowej filmu między słowami utwór Just Like Honey, powoduje, że pierwszym i natychmiastowym skojarzeniem jest właśnie migawka z tego filmu, kiedy słyszę ich charakterystyczne brzmienie. Nowe nagranie Mikołaja, Przeszłość. Zostawiłem przeszłość za plecami. Dzień i w nim coś mogę zmienić. Zostawiłem.

Pierwsza trójka. Lista przebojów. Dziś notowanie 18 listy przebojów trójki to kolejne nowości zespół Błoto o grzybkach Shiitake i Villa Kosmos. Nagranie nazywa się Skinhead. Jeśli ktoś tam gada, że jestem ulicowy. Ja się wracam na cześć, bo ty śpiewam odklejony. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Pani skinhead, chyba nie jestem kociem. Ty mnie ludzie kojarzy z bankrokiem. Willa Kosmos, zagrać koncert. Zapraszamy do Studia Osieckiej. Przypomnę, że koncerty ruszają po wakacyjnej przerwie. Najbliższy to właśnie Współgłosy wspomniane wcześniej w najbliższą niedzielę w Studiu Osieckiej. Zapraszamy od 19.05 w naszych nowościach, w propozycjach do listy przebojów trójki. Król Słońca. Znów oddychamy. Całe.